الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله بڑی ایمان افروز روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ درود پاک اس کے منہ سے فوراً نکل کر پھیلنے لگتا ہے اور دریاؤں پہاڑوں سے گزرنے لگتا ہے. جہاں جہاں سے گزرتا ہے تو وہ شجر حجر بحر یہ سب کے سب سے گزرتے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں جو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا. تو وہ ساری اشیاء جنہیں کہ طرح شجر وغیرہ یہ سب کے سب اس درود پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں. میں نے پڑھی ترمذی شریف جس دوسری میں حدیث ہے اور بہت ہی مطلب مستند ہے. سرکار کا کرم ہے, سرکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم گناہگاروں پر چھما چھم رکھ رہی. تو ایک حج نہیں بلکہ 100 حج کا سوا کس کے لیے؟ حدیث شریف ہے کہ جو صبح اور شام کو بعد سبحان اللہ کہہ دے وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے. تو حج یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ حج پر نہ جائے, دابو بچے میں یہ حج آسان ہے کہ وہ حج کا ثواب ملے, آپ کو حج کون کرے کہ اتنا خرچہ کرے اتنا سفر کرے اور پھر جناب والا ایک حج کا ثواب اور دو بار سبحان اللہ صبح شام کہہ دے تو دو حج کا ثواب. تو یہ تو ہم ڈیلی دو حج کا ثواب کما سکتے ہیں. تو یہ سوچ کر وہ حج ترک نہ کرو. دیکھیں یہ تو حج کا ثواب اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ حج بھی اپنی جگہ پر ہے. وہ اس تو حج پر کے ثواب میں مدینہ نہیں, مدینہ ہے نظر کا ہے, تو آپ کو آتا ہو تو آتا ہو ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو اس حج میں جاؤ گے تو مدینہ نظر آئے گا جو عاشقوں کی جنت ہے. پھر یہ کہ اس حج کے سفید اور بہت سارے حج نصیب ہو جائیں گے. مثال کے طور پر حرم شریف میں کعبہ قبلہ معظمہ میں آپ گئے, حرم شریف میں مسجد حرام وہاں ایک نیکی کی لاکھ ہوئی ہے. اب یہی سبحان اللہ جس جہاں پڑھ رہے ہیں 2 بار صبح شام اگر آپ نے حرم شریف میں 2 بار پڑھ دیے تو لاکھ گنا ثواب ہو جائے گا. سب حساب لگائیے ایک دن میں کتنے اچھا ثواب ہو گیا کتنا ہو گیا, چلو جو بھی لگا ہوا 1 کروڑ روپئے کے ساتھ پہنچ رہا. تو ایک نیکی کی وہاں لاکھ دیکھی تو 2 حج کے ہو گئے لاکھ 100, 1 کروڑ ہو گئے لاکھ 100, 100 لاکھ کا 1 کروڑ ہوتا ہے. تو آپ اس حج کے لیے جاؤ گے تو روزانہ 1 کروڑ حج کا ثواب تو آپ نے کیوں چٹکی میں حاصل کر لیا. اس کے علاوہ جو نیکی کرو وہاں لاکھ کا حساب. یہاں آپ 1 لاکھ بار درود شریف پڑھو پوری رات نکل جائے درود شریف 1 لاکھ آپ نہیں پڑھ سکتے. نہ اتنی کسی نے ہمت ظاہر ہے ہم کو دعا تو اس کی تفریح شروع کرو تو بھی پوری نہ ہو, اس سے پہلے شیطان تھپکی دینا شروع کرتا ہے کہ تھوڑا رات دیر ہوگی. لیکن وہاں مسجد حرام شریف میں 1 درود شریف پڑھو تو 1 لاکھ درود شریف کا ثواب, وہاں لاکھ کا ثواب. یا 2 رکعت نفل پڑھو تو 2 ہی کا ثواب, حرم شریف میں 2 رکعت پڑھو تو 2 لاکھ رکعتوں کا ثواب. تو یہاں کے 2 حج سے وہاں کے 1 حج کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, وہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ ثواب اپنی جگہ پر. اسی طرح سے مدینہ مسجد نبوی شریف میں چلے گئے, حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جو 2 رکعت پڑھ لے 2 رکعت پڑھ لے تو 1 حج کا ثواب. اور اسی طرح مسجد نبوی میں 1 نیکی کی 50,000 نیکی ہے, 1 بار درود شریف پڑھو آپ کو 50,000 درود شریف کا ثواب, 1 کلمہ طیبہ پڑھو تو 50,000 کلمہ طیبہ کا ثواب. تو یوں وہاں بھی بڑھ جاتا ہے. اب جناب والا یہاں ایک لاکھ نیکی ہے, ایک کی ایک لاکھ, وہاں ایک کی 50,000, تو پھر اس حساب سے لالچ تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تو مکہ مکرمہ میں لا جائے, مسجد حرام میں لا جائے, مدینے کو نہیں جائے کہ وہاں پہ ایک سے 50,000 ہے, پھر کیا کرنا چاہیے؟ لیکن یہاں پہ وہاں ایک لاکھ کی تعداد کو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. بھائی مکہ اور مدینہ دونوں ہمارے سروں کے ساتھ, مکے کی فضاؤں میں, طیبہ کی ہواؤں میں, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں بھی میرے آقا نے سانس لیے, مکہ مکرمہ کی ہواؤں میں بھی میرے آقا کے دل میں دیکھے, اس سے تو کسی کو انکار نہیں. آلو کی ہر شہر میں سمو لو خود کو, اے مکے کی ہوا آج کے میں روح کی ہر شہر میں سمو لوں خود کو, اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا کی ہے, تو سرکار کو دیکھا اس مکے کی ہوا نے, تو ہمارے لیے مکہ بھی سرکار تاج سے مدینہ بھی سرکار تاج. اب مکہ مکرمہ میں مسجد حرام ہے, کعبۃ اللہ شریف ہے, وہاں ایک نیکی کی ایک لاکھ نہیں, اور مسجد شریف میں ایک نیکی کی 50,000 نہیں. اب ایک لاکھ اور 50,000 کا فرق میں عرض کروں, ہر آپ پڑھنے والے نے ہم نے اس کو سمجھایا کہ وہاں ایک لاکھ مطلب تعداد تو ہے لیکن مالیت 50,000 کی جو زیادہ ہے, اس کی مثال میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھاؤں. بھائی ایک جگہ تو ہے روپے روپے کے لاکھ نوٹ ہے, اور دوسری جگہ ہے 50-50 روپے کے 50,000 نوٹ, تو لاکھ نوٹ بڑھ گئے یا 50,000 نوٹ بڑھ گئے؟ 50,000 بڑھ گئے, سوکوں کے ہیں 50,000 اور ایک ایک روپے کے ساتھ. تو مکہ مکرمہ میں تعداد زیادہ, مدینہ منورہ میں مالیت زیادہ. دوسرا ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ ایک نیکی کی لاکھ نیکی تو ہے مگر ایک گناہ کا لاکھ گناہ بھی ہے. اگر معاذ اللہ حرم شریف میں ایک بار کسی کی غیبت کی تو وہ لاکھ بار غیبت کی, ایک بار جھوٹ بولا تو کوئی لاکھ بار جھوٹ بولا, ایک بار داڑھی بنائی تو وہ بھی داڑھی بنوا دے. معاذ اللہ معاذ اللہ, جب عمرہ کرتے نا تو سر منڈواتے تو ساتھ میں داڑھی بھی منڈوا دیتے ہیں, بڑا ان پر طرف آتا ہے کہیں عقل ملتی ہوگی تھوڑی اس کو بھی تیار ہے کہ کم از کم یہاں تو اس حرام دیر سے بچو, یا کیا ضرورت ہے تمہیں یہاں معاشرے کا رہے چلوا تو وہاں پہ تمہیں ملتا ہے, لیکن چونکہ آپ نے نہیں ایسا ماحول ہو گیا نہیں تو بیچارے اس طرح کرتے ہیں. اللہ سب کا فضل کرم کرتا, تو جہاں آپ نے ایک بار داڑھی منڈائی ایک بار کا گناہ, وہاں ایک بار داڑھی منڈائی تو ایک لاکھ مرتبہ گویا آپ نے معاذ اللہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ زندگی میں ایک لاکھ بار آپ نے نہیں کر سکتا جو وہاں ایک بار میں وہ کر ڈالتا ہے معاذ اللہ. تو وہاں ایک گناہ کے لاکھ گناہ بھی, لیکن وہاں مدینہ پاک میں سرکار کی مسجد میں ایسا نہیں, ایک نیکی کی 50,000 نیکی ضرور ہے لیکن ایک گناہ کا ایک ہی گناہ ہے. وہ مفتیوں کا ذکر یعنی حرم شریف میں کعبۃ اللہ شریف, وہ مفتیوں کا ذکر خوف سے پانی پایا, یا کیا کاروں کا دامن پر بچن نہ دے تو بے نیابی سے بہا, یعنی حرم شریف میں بے نیابی سے بہا کاف کی پانی تارک, جو تیرے رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دے کہ یہاں جنابی مرتضیٰ نواز جھومتے ہیں کہ اب کفار کی چادر آئے گی اور ہمیں اپنے آگوش میں لپیٹتے ہیں. تمہارا بھی کہ اللہ تعالیٰ یہ مقدس مقامات ہمیں ضرور دکھائے. تو میں اب کر رہا تھا کہ جو صبح شام دو مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اسے 100 حج کا ثواب ملتا ہے. 100 بار تو الحمد للہ پڑھا کرے روزانہ 100 بار الحمد للہ صبح شام, تو اسے دو مجاہدین کو گھوڑے پر سوار کرنے کا ہے کہ ان کو گھوڑے پیش کرنے کا ثواب ملتا ہے. یا جو فرمایا دونوں الفاظ شریف میں دو غازیوں کا ثواب ملتا ہے, اس میں دو غزوات میں شرکت کی, جس نے 100 بار لا الہ الا اللہ کہا 100 بار صبح شام, تو اسے 100 آل اسماعیل سے 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو 100 بار اللہ اکبر صبح شام کہہ دے تو اسے اس قدر ثواب ملتا ہے, اس قدر ثواب ملتا ہے کہ اتنا ثواب اس دن کسی کو نہیں ملتا سوا اس کے کہ جو ایسا عمل کرے. یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب, اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب, لیکن کبھی کبھی ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ غلام کا دور تو نہیں ہے, غلام آزاد کرنا کیا ہوتا ہے ہمیں تو پتا نہیں, کیونکہ آج کل غلام کا دور نہیں. وہ جو جنگ ہو کافروں سے اور ان کو شکست ہو, پھر ان کا مال و اسباب یا ان کے جو بندے ہیں وہ ہاتھ آ جائیں, ان کے فرد ہو جو بھی ہاتھ آ جائیں, تو وہ مطلب ان کے غلام کہلاتے ہیں جس لشکر میں وہ آ گئے, تو اس کے مطلب ایک کام ہے. اب ایسی لڑائیاں نہیں, اب ایسے حالات نہیں, تو اب آج کل وہ مطلب وہ سے غلام نہیں ہوتے, کیوں تو ہر ایک غلام ایک دوسرے کا نام غلام حاضر ہے, تو ہر ایک کہتا ہے اگر کہ مطلب بات ایک بھی نہیں مانتا, کیونکہ وہ واقعی غلام نہیں ہوتا, یہ صرف مکہ ہوتا ہے غلام, بھائی غلام حاضر ہے. اچھا صاحب آپ ذرا اجتماع میں آ جائیے, صاحب غلام بڑا مصروف ہوتا ہے, اس نے غلامی ہماری تو پھر ہماری بات اس نے ماننی, تو یہ غلامی نہیں ہوتی, غلامی حقیقی ہوتی, جیسا دعویٰ ہو ویسی دلیل ہو. جیسے کہ ہم لوگ جھوم کر غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا بڑے بازار ہو جائے, لیکن عام طور پر جو یہ دعویٰ ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہمارا دعویٰ سچا نہیں ہوتا, کیونکہ غلام بول دینا بڑا آسان ہے لیکن غلامی کا اظہار اپنے عمل سے کہ ہم یہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں. آپ غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں سرکاری غلامی سب کہیں گے آپ, تو سرکار نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ مجھ سے فرض کرو, داڑھی مٹانا حرام, فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ مجھ سے فرض کرو اور میرے دشمن جو ہوں آگ کھینچنے والے ان کی مخالفت کرو, ان جیسے چہرے مت بناؤ, پھر آپ کی غلامی خطرے میں پڑ جاتی ہے, پھر کسی غلامی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ داڑھی رکھ لے. سرکار فرماتے ہیں کہ نمازیں پڑھو جگہ جگہ پر, نماز کی محبت کرو, لیکن نماز ہم کو ایک نہیں پڑھی جاتی اور غلام ایسے کہ مدینے میں نکلے جا رہے ہیں, تو ایسی بھی تو بات نہیں ہے, تو عمل سے کار اور ایسا پکا اظہار ہو, ایسا پکا اظہار ہو اور پھر آنسو ہو, صرف یہی آنسو ہو جو سرخ رو ملے دو جہاں کی آنسو, میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے, پھر دائرے میں غلامی کا مزہ, تو مزہ اس میں کہ ہم مطلب ایسے غلام ادا کریں واقعی بن جائے. البتہ ہے غلام, کوئی یہ نہیں کہتے کہ میں سرکاری غلام نہیں, یہ ماض اللہ ضرورت نہیں ہوگی, میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ عملی طور پر نہیں, ہمارا زبانی دعویٰ ہے اللہ کرے کہ ہم عملی غلام بن جائیں. تو میرے اسلامی بھائیوں میں کرنا سکم سنتے رہتے ہیں کہ غلام ادا کرنے کا اتنا ثواب اتنا ثواب, کبھی یہ سوچا ہے یا نہیں سوچا؟ آپ کو پتا میں تو سوچتا رہتا تھا کہ یہ غلام آزاد کرنے کے بہت اچھا ہوتا ہوں, تو پھر میں نے تھوڑی اس کی تحقیق کی, کتابیں کھول کر دیکھا کہ وہ حدیث میں تلاش کی جائے کہ غلام آزاد کرے گا کہ اتنا ثواب, تو الحمدللہ مطلب یہ حدیثیں مجھے ملی کہ غلام اتنا اعلیٰ حسن کا آزاد کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب, تو عربی نفس جو غلام ہے نا آل اسماعیل وہ سب سے اعلیٰ نفل ہے, بس سرکار کے جو دیش کا ان سے بڑھ کر تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, تو آل اسماعیل کے جو غلام ہیں عربی النفس وہ سب سے اعلیٰ اور بے قیمت مانے جائیں گے غلام, تو سو بار وہ چار جو لائے لائے چلتا ہو پڑے تو سو آل اسماعیل جیسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عربی ہے. اچھا یہ تو پھر بھی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ آخر مطلقاً غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا, تو پھر حدیث شریف ملی مجھے کہ غلام کے جس جس عضو کو, یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں مبلغین خاص کر کے نوٹ کر لیں, لیکن غلام کے جس جس حصے جسم کو آزاد کریں گے اتنا اتنا اپنا حصہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا, تو پورا غلام آزاد کیا تو پورے جہنم سے آزاد ہو جائے گا. تو میرے پیارے سائیں بھائیوں دو بار لا الہ الا اللہ پڑھے اسے تو عربی النفس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے صبح شام, تو بڑی آسانی ہے الحمدللہ یہ غلام آزاد کرنے میں ہم کو بڑی آسانی, مطلب ہم کھانا کھاتے ہیں برتن میں پلیٹ میں پیالے میں, وہ کھانا کھانے کے بعد ہم برتن کو چاہتے دھو کر پی لیں, برتن کو ہم دھو کر پی لیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنے کا سوال جو برتن دھو کر کھانے کے بعد پی لے, لیکن کرے تو ہم کو شرم آتی ہے. ہم لوگوں کو سنتوں پر عمل کرنے میں بڑی شرم آتی ہے, گناہ کرتے ہوئے بالکل شرم نہیں آتی. مطلب داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے, داڑھی مونتے ہوئے شرم نہیں آتی. بھائی داڑھی رکھنے میں کس سے شرم آتی ہے؟ باپ سے, ماں باپ سے, معاشرے سے, سیٹ سے, آفیسر سے, مینیجر سے, ان سے شرم آتی ہے, مذاق اڑاتے. حالانکہ داڑھی منڈا سے شرم آنی چاہیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چار منہ دکھائیں گے تو ہم کو مطلب ہمیں بولتے کہ گناہ کرتے ہوئے حالانکہ شرمانا چاہیے, لیکن ہم بدرسیر جو ہے وہ نیکیاں کرتے ہوئے شرما کر گناہ کرتے ہوئے بھولتے, کوئی شرما کر گناہ کرتے ہوئے ہنستے. حالانکہ حدیث شریف میں کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم کو جائے گا. بل آیا تو اصل شرم میں اسلامی بھائیوں اس ذلیل معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. اصل شرم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت میں کھڑے ہونے کی اصل شرم, قیامت میں کھڑا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. وہاں کی شرم سے اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو بنا سکتے اور سب کے صدقے میں مجھ گناہ گار کو بھی کہ ہمارے بے شمار گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عوام میں ظاہر بھی ہوتے لیکن باطنی طور پر گناہ ہوتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ان کا پردہ اٹھا دیا جائے. کر اس کو وہ نیک سمجھتے تھے, اس کو میں سب سمجھتے تھے, پہنچا ہوا یہ تو اس طرح ہوگا یہ اس کے کارنامے کی قیامت میں ہمارا پردہ چار طرح ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سب کا پردہ رکھے. شیخ قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بار کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے, ایک شخص پر نظر پڑی, وہ کعبۃ اللہ شریف کے ضلع سے لپٹ لپٹ کر رو رو کر دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو کل قیامت میں مجھے انداز تھا. ایک قاضی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عجیب شخص ہے, یہ عجیب و غریب دعا مانگ رہا ہے. آپ نے اس کو ڈھنڈوڑا کہا بھائی تو عجیب دعا مانگ رہا ہے, ہم لوگ قیامت کی عافیت مانگتے ہیں, اس کو کہتا ہے یا اللہ قیامت میں انداز تھا, آخر یہ کیا فلسفہ ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ دعا میں جو مانگ رہا ہے اس کا حکم یہ کہ یا اللہ اگر تیرے دربار کے چار چار میرے اعمال نہیں تو قیامت میں مجھے اس لیے اندھا اٹھانا تاکہ میں تیرے نیک بندوں کے آگے شرمندہ نہ ہوں. شیخ قاضی یہ خدا کا ذکر بڑے متاثر ہے, جس پہ بڑا پہنچا ہوا شخص ہے, بڑا دور ہے. آپ لوگوں کو پوچھا من انسان تم کون ہے؟ تو اس نے کہا انا شیخ عبد القادر جیلانی. تو میرے اسلامی بھائیو ہمارے لیے اس واقعے میں درس عبرت کہ پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محمود سبحانی پیر لاربانی غوث الصمدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس روح ربانی کے خوف کا اور قیامت کی شرم کا یہ عالم ہے. اس قدر قیامت کی شرم سے ڈرتے, حالانکہ آپ کی ریاضتیں آپ کی نیکیاں اور عبادتیں اس قدر ہیں کہ کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ریاضتیں اور مجاہدات کیے اگر کسی پہاڑ پر بھی رکھ لیے جائیں تو وہ پہاڑ بھی متحمل نہ ہو, اس ریاضت کو وہ بھی برداشت نہ کر سکے, وہ بھی تھک. اس قدر آپ نے اس قدر میں جنگلوں میں صحراؤں میں 40-40 دن تک 80-80 دن تک آپ بھوکے پیاسے عبادت ہے, اور ہم کو اگر ناشتہ تو گھٹ کے کر کے دوپہر کا کھانا نہ ملے تو پیٹ میں من پڑ جاتا, موڈ آف ہو جاتا. دن میں 3 ٹائم تو کم از کم چاہیے, 4 ٹائم چل جائے گا, اوپر ٹائم پہ چل جائے گا, 3 کے 2 نہیں ہو سکتے, کم از کم نہیں ہو سکتے. ہمارا کیا اور وہ اس بات پہ کیا ہے؟ پھر بھی وہ اس قدر انداز میں ڈرے ہیں اور شرمائے قیامت سے, اور ہم اتنے بھیک اور بے شرم ہوئے جا رہے ہیں کہ گناہوں پر شرم کا کبھی سوچا نہیں کہ ہمیں شرمندہ بھی ہونا چاہیے, گناہوں پر ڈرنا بھی ہے. ہم بندوں سے ضرور ڈرتے ہیں, بات گناہ ایسے کہ ہم بندوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے, اپنا اسپریشن خراب پڑ جائے گا, اپنا بھرم مٹ جائے گا, وقار شروع ہوگا. ہم اگر اللہ کے نزدیک اچھے ہیں اور معاشرے کے نزدیک ذلیل ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری صحت پر. اگر معاذ اللہ اللہ کے نزدیک ہم برے ہیں معاذ اللہ, اور اس معاشرے نے ہمیں بالکل اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے, سر پہ چڑھا رکھا ہے, اتنی عزت کی بڑی کرسی پر بٹھا دیا, ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں, یہ عزت کسی کام کی نہیں. حقیقی عزت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں, اللہ کے نزدیک جو موجود ہے. مسجد اور مکرم کوئی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے, تو بات تو وہی ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے وہی اچھا, جو اللہ کے نزدیک اچھا نہیں وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اچھا ہے اور دنیا کی بھی رسوائی سے بچت, اگر دنیا میں ساتھ کی پڑ گئی دنیا میں بھی رسوائی ہو گئی. جیسے بے شمار بھائی ہمارے سنتوں سے ڈرتے ہیں, اسی لیے ڈرتے ہیں لوگ, بے شمار بھائی میرے تھے جن کو ہمارے سے بڑی لگن ہے, محبت ہے, کھوکھلی محبت ہے, اس لیے کہ معاشرے سے وہ شرماتے. تو میں تو اپنی محبت کو کھوکھلی کہوں گا, حقیقی محبت کے محبوب کے ادا پر مر بھی چاہے ٹکڑے کر دیے جائیں, لیکن ہمارے سے محبت کرتے بےچارے لوگوں کے کندھے میں رکھا لیتے ہیں, پڑیا بند کرو بغل سے چھپا لیتے ہیں, بال کو دماغ سے چھپا لیتے ہیں, کبھی چھیلی میں رکھ لیتے ہیں, نماز کے ٹائم پر مانگتے ہیں, تو وہ شرماتے بےچارے. تو اور یہاں آ کر مانگ لیتے ہیں, اس کو بھی کئی بےچارے کندھے پر رکھتے ہیں. حالانکہ امامہ مبارک کا سرکار کی بہت ہی جاری سنت, اور ہم لوگ وہی سنت چھوڑ دی, ہمارے لیے محبت دور ہے لیکن ہم معاشرے سے شرماتے ہیں. میرے بھائی کو معاشرے سے نہ شرماؤ, اگر واقعی دن میں محبت ہو تو اس کا اظہار سر سے ہی ہونے لگ جانا چاہیے. باندھا کرے خود پر امامہ, یہ مومنوں کا تاج, مومنوں کا تاج ہے, ایک ایک ایج پر قیامت کے لیے ایک ایک نور ملے گا, کروڑوں نور ان شاء اللہ آپ کے لیے قیامت کے لیے جمع ہو جائیں گے, بار بار کام سے کھلتے رہیں گے نور میں. اور دو رکعت آپ امامے کے ساتھ پڑھو گے تو 70 رکعتوں سے زیادہ ثواب ملے گا, ورنہ دوری کا ثواب ملے گا. وہ بڑے فضائل ہیں سنت ہیں, تو اس سنت کو بھی اپنائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کا فضل و کرم فرمائے. سنتوں کی محبت ہے. ابھی میں نے جو فضائل بتایا وہ ہٹ کے, وہ بھی شاید ہی سب کو یاد ہو, بہت خوشی کیا یاد ہے آپ کو, تو ہٹ کا ثواب کیا پڑھیں گے تو ملے گا. ایک ایک بار سبحان اللہ پڑھ گئی تو سوچ کا ثواب ملے گا, صحیح ہے نا, صحیح ہے نا. دیکھو سو بار صبح شام سبحان اللہ پڑھیں گے تو 100 حج کا ثواب ان شاء اللہ ملے گا. تو آپ لوگوں کو یاد ہو کمرے کا یہ شکایت تو مجھے آپ سے رہے گی. سفید لباس سرکار کرنا سرو بابا آجاد کو بہت پسند, سبز لباس بھی پہننا بھابی تو سرکار پہ, مگر صحیح بات ہے کہ میری تو ہمت نہیں ہوتی کہ سبز لباس پہنوں, وہ سبز رنگ ہے, پھر کرتا پہنو گے پاجامہ بھی پہننا پڑے گا, سمجھ گئے میری بات. تو سبز ہماری مرضی میں سبز کیا نہیں ہے خالی, میں نے تو کئی بار کہا کہ مجھے پوچھتا ہوتا تو میں سبز رنگ کا مشورہ نہ دیتا, بار بار اپنے قدم کے نیچے سبز رنگ آتا ہے تو میرا طبیعت کو اچھا نہیں لگتا, جیسا ہے جائز ہے جائز, یہ بھی نہیں کہ جائز صاف کو کر ہی گزرو, سبز رنگ پر پاؤں رکھنا جائز ہے, لیکن رکھنے کی کوئی فضیلت بھی تو نہیں ہے جو آپ نے رکھے. تو میرا دل کو مطلب ہے کہ ایک عجیب سا لگتا ہے کہ جس سب گنبد سے اتنی محبت کریں, سبز رنگ سے اتنی محبت کریں, وہ پاؤں تلے روتے تو ذرا طبیعت کو سنگ ملتا, ویسے ایک ٹائم لوگ سب چپل بھی بنتے کسی کو روک کو نہیں سکتے ہیں, وہ بھی جائے کیونکہ شریعت کا مسئلہ جو ہے اس کو یہی ہے, لیکن اپنی طبیعت کو اچھا ملے گے وہ خوب جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ جب صحیح افضل مکہ ہی بڑا صاحب, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہم سے کیوں ملتا ہے. تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عشق کے ذوق ہے. دوبارہ میرے پیارے اسلام بھائی ہو سب بھی سارے تو سب چادر اوڑھیں گے تو کسی کو بچھانے کے لیے مزہ ہو جائے گا, بچھا کر مزہ نہیں آئے گا تو اس کو بٹھائے گا, آپ کو آئے گا مجھے نہیں آئے گا. تو طرح طرح کے عزت دینے کے طریقے ہیں, ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ مطلب تعظیم کرتے ہیں, جس طرح کی مرض یہ عام ایک فائدہ ہے, کوئی سمجھدار عالم ہو اس سے پوچھنا, ہر گاڑی والا عالم نہیں ہوتا, کوئی سمجھدار عالم ہو اس سے پوچھ لینا میری بات تصدیق کر لینا کہ مسلمان کسی کام کو اچھا سمجھ کر کرے, کسی کام کو اچھا سمجھ کر کرے, اور وہ شرعاً منع نہ ہو، شرعاً وہ منع نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ نہ ہو، تو اب مسلمانوں کے مل کر اس کام کو کرنے سے اللہ کے نزدیک بھی وہ کام پسندیدہ ہو، یہ بالکل ایک عام قاعدہ، ورنہ تو یہ بڑا نظام دھرم بھر ہے۔ اب یہ اس طرح کی آر سی سی کی جو مسجد ہے یہ اپنے کانکریٹ کی پکی پکی مسجد پہلے بھی نہیں ہوتی، کھجور کے سمے اس طرح، تو مسلمان اچھا سمجھ کر کرتے تو اس کو برا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، تو اب یہ مسجد بنا ہو تو سب کو ملے گا آپ کو، یہ گناہ ہوگا، آپ سے ان کا مطالبہ تو نہیں ہوگا کہ کھجور کے درخت کاٹ کے لاؤ، ان کے خون گارو اور چٹائی کی یا گارے کی مٹی ملا کر چھت بناؤ اور گارے کا فرش رکھو۔ پہلے اتنا گارا ہوتا تھا فرش پر مسجد نبوی شریف کے مٹی کے بارش سے بتا تھا، تو صحابہ کرام اپنی چادروں میں اور جھولیوں میں ریتی ڈال، ہم لوگ ریتی بولتے ہیں مٹی کو، کنکریاں نہیں جو مٹی ہوتی ہے نا، تو صحابہ کرام وہ کنکریاں بھر کے لاتے تھے اور وہ بچھا کر پھر انہوں نے مٹی میں ڈال دیتے تھے مسجد نبوی شریف کے فرش پر اور اس پر سجدہ کرتے، تو بنا ایسی مسجد ہوگی پھر مانو کہ آپ سنت کے واقعی پابند، تو جب یہ ساری نہیں ہو سکتی تو منع نہیں ہے، اب پکے فرش ہیں اس کو بہترین قالین بچھے ہوئے ہیں آپ جا کر دیکھ لیں، تو اب جب یہ سب منع نہیں ہے تو طرح طرح کے عزت دینے کے طریقے ہیں، ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے نصف تعظیم کرتے ہیں جس طرح کی مرض، تو یہ سب منع نہیں ہے، تمہارا خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی مسجد شخص آتا تھا تو سرکار اس طرح اس کی مطلب عزت افزائی فرماتے کہ اپنی جو چادر مبارک تھی وہ اتار کے اس کے لیے بچھا دیتے، اس مسجد شخص کو اپنی مبارک چادر پر سرکار دکھاتے، اب خیر ہم تو مسجد ہیں نہیں، ہم تو عاجز غلام ہیں، سرکار ہمارے لیے چادر پہ چکنا بچھائے لیکن سرکار ہمیں چادر میں چھپا ہی نہیں تو رہے، یہ مطلب بڑی سعادت ہوگی کہ اگر سرکار قیامت کے روز ہمیں اپنی چادر میں ڈھانپ لے، قیامت میں بہت دیر اتنا انتظار کروں قبر ہی میں سرکار چادر میں چھپا لیں، اس کو بہت دیر اگر ابھی بھی اگر چادر بچھا لیں ہمارے سروں پر، اور آئے بھی سرکار کی چادر کا سایہ ہمیں نظر نہ آئے تو کیا ہے، یہ سرکار کا کرم ہے جو ہم یہ دن گزارے جا رہے ہیں۔ اچھا ہاں رنگ کی بات ہوئی، سبز بھی ثابت، لباس سفید بھی ثابت، سرخ جاری دار بھی ثابت، ہاں سرخ لباس مرد نہیں پہن سکتا، آج کل ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ سرخ پہنے پہنے پھرتے ہیں، سرخ اس کو منع ہے، ایک بار ایک سرخ جوڑا پہن کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سلام رکھی اور سرکار نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، ناراضگی کے ساتھ کہنا ہے، تو لال سرخ لباس مرد کو نہیں پہننا چاہیے، روپے جب پہنیں گے تمہارا میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نوکری سمجھیں تو اس طرح کی چادر چاہے تو ہے ورنہ مطلب جیسی آپ کی مرضی، اب دیکھو نا یہ ہمارے بے شمار بھائی بیٹے ہیں اور چند بھائیوں کے ساتھ چاہوں میں نظر آتا ہے، کیوں یہ تو یقیناً آئندہ جو میرا اندر چادر ہو کر وہ نہیں آئیں گے، یہ تو مجھے یقین، اس سے پہلے میں آپ کے سروور ہمارے میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ زیادہ افضل چادر سے یقیناً بہت زیادہ افضل امام ہے، کم از کم عمل نہ کریں، کم از کم عمل نہ کریں تو محبت تو کریں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ان لوگوں سے تو منع ہو جائے کہ جو ماشاءاللہ سنتوں سے نفرت کرتے ہیں دور بھاگتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو بہت بڑی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے، تو بات بہت دور نکل گئی، ہم نے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اللہ اللہ اکبر، ان کی ہم نے فضیلت سیکھی ہے، پھر پچھلی بار بھی ہم نے کچھ سیکھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں میدان کروں تو وہ پتا کہ آپ نے کہ 5% 5-7% پیارے سنگ بھائیوں کو یاد ہے، بس کے اکثریت کو یاد نہیں ہے، دیکھو سارے یاد میں سارے کافی لوگوں کو یاد نہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ اس لیے آپ کو اس طرح میں مطلب طرف طرف پیدا کرتا ہوں کہ آپ کو یاد رہ جائے، کہ کہیں ہاتھ اٹھانا پڑ جائے تو پھر یہ کہ ہم کیا جواب دیں گے، تو جواب بھی نہیں دینا، آپ کی محبت سے آپ ناراض بھی نہیں ہونا کہ سارے کو آپ تھوڑا سا شرمندہ کرتا ہے، یہ مطلب موقع کی مناسبت سے بات ہوتی ہے، اس بات نہیں تمہارا یہ کہ بہت آسان ورد تھا، بہت ہی آسان، ہر نماز کے بعد کتنی بار ماشاء اللہ پانچوں نماز کے بعد سات سات بار پانچ اور سو سات یہ کہنا چاہتے ہیں، یعنی سات نہیں پانچ اور سات، یعنی صرف سات یہ سات، تو سات بار جو فرض ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ گیارہ بار پڑھنے اس کا بھی میں مطلب جواب دیتا ہوں، مجھے کوئی بندے کو یاد ہے فضیلت درج کی ہوئی ہے، جو ہر نماز کے بعد اسے سات بار پڑھ لے تو اسے اصحاب قبر سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی اس کی، اور اس کی لاش زمین اس کا جسم جو ہے مرنے کے بعد انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چابی میں آپ نے دیکھا دندانے ہوتے ہیں، میں آپ کو دیکھا ہوں نظر بھی نہیں آئی، یہ چابی میں دندانے ایک دو تین چار، میری چابی میں چار دندانے، اگر اس کے دندانے چار کے میں تین کر دوں تالا کھل جائے گا، اچھا میں چار کے پانچ کر دوں پھر تو کھلنا چاہیے نا، ماشاء اللہ بڑے سمجھدار ہے، دنیا کے مثال میں فوراً سمجھ لیتے ہیں، تو یہی جواب سات اور گیارہ کا جو بھائی نے کیا کہ میں گیارہ پڑھوں تو گیارہویں والے کی محبت، اگر ہر عشاء کی نماز میں ہم دو سجدوں کی بجائے تین تین سجدے کرتے تو ہم نماز پڑھ لوں گے، بس تین سجدے کریں گے نا، اور پانچ رکعتیں پڑھتے تھے چار کے بجائے کیا خیال ہے ہاتھ کتنے ہو جائے، تو چار رکعتیں ہی جنت کا دروازہ کھول سکتی ہے نا، چابی میں چار دندانے پانچ دندانے ہو گئے تو جنت کا دروازہ نہیں کھل سکے گا، تو سات بار یا ساری وہ پڑھو گے تو یہ فضیلت آپ کو ملے، گیارہ بار پڑھو گے تو ہو سکتا ہے فضیلت اور بڑھ جائے۔ بارہ جی کے وظائف نے اوقات نے یہ کاٹا، میں نے آپ کو اسی طرح تلطف میں اس لیے سمجھا کہ آپ کی عقل میں آ جائے، ورنہ لوگ یہ بولتے کہ صاحب گنتی کیا ہوں، کبھی کبھی سر ہو جاتے کیا یہ گننے کا چکر ہے، گن گن گن کر پڑھتے ہو تسبیح گھماتے ہو، گننے کو اپنے دیکھتا پڑھو، تو میں ان کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ پانچ رکعت پڑھ لیا کرو، کبھی چھ پڑھ ڈالو، کبھی چار پانچ سجدے پہلے ساتھ کر لو، تو میں نہیں اس کو گننا چاہیے، اور تین بار سبحان اللہ کی آواز کہو، چار بار کہو تو چار بار تو اچھا ہے نا، مگر سنت کے خلاف کہنا ہے اگر جائے تو پانچ بار کہو، چھ بار مت کہو پانچ ہی بار کہو، اگر زیادہ کہنا چاہیے کہ سات بار کہو، تو سنت ہے، تو یہ گنتی جو تسبیح ہے نا ان کی گنتی ہوتی ہے، اس میں یہ تعداد ضروری ہوتی ہے کہ اگر ایک بار کم پڑھ لیا جب بھی وہ فضیلت نہیں ملے گی، ایک بار زیادہ پڑھ لیا جب بھی وہ فضیلت نہیں ملے گی، کہ وہ چالیس کی مثال ہے، تینتیس بار سبحان اللہ، تینتیس بار الحمدللہ، چونتیس بار اللہ اکبر، سرکار نے کیوں فرمایا، سرکار سے آپ جب جانتے ہیں کہ تینتیس کی تو کیسے لگائی، کن کن کے کیا پڑھتے ہو، اب پڑھے گا تو بس پڑھے گا، بلکہ گننے کی بھی اہمیت ہے، تو اسی طرح سات بار کیا ہماری ہو ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، زیادہ اگر پڑھنے کی خواہش ہے آپ کی یاد آ رہی ہو تو پھر دو چار سو بار بعد میں پڑھ لیا کریں، لیکن پہلے نماز کے بعد سات بار صرف پڑھا کریں، کم زیادہ نہ کیا کریں، بھول کر اگر کم زیادہ ہو جائے تو اس کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور وظائف میں یہ بھی بات ہے کہ اگر یہ شبہ ہوا کہ چھ بار پڑھے یا سات بار پڑھے اب کیا کرنا چاہیے، چھ بار پڑھے یا سات بار یا تو پورے ہو گئے یا ایک کم ہے، تو اب ایک اور پڑھ لینا چاہیے کہ زیادتی کی طرح مطلب جمع کرنا چاہیے، وظائف بھی ہے پانچ سو نو بجے کی کمک ہے کہ ایک بادشاہ بہت بڑا بادشاہ اس کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ فلا سات فلا ماہ فلا تاریخ اتنے بجے ایک بچو مجھے دست مارے گا اور تو اس سے مر جائے، بادشاہ بڑا حیران پریشان، وہ دن آ گیا وہ مہینہ وہ سال وہ دن آ گیا، تو اس نے جناب اپنے سارے کپڑے اوپر اتار دیے، اس وقت کے آنے سے پہلے جو وقت نجومی نے بتایا گیا مجھے بچھو دست مارے گا، اور اس نے لنگوڑ باندھی وہ بھی خوب گول تھا کہ خاص کر کے جھڑک جھٹک کے ایک لنگوڑ باندھی ایک کپڑے سے کپڑوں میں بچو کر امکان ختم، پھر ایک گھوڑا اس نے منگوایا خوب گھوڑے کو نہلایا دلایا سوائے کھڑکیوں کی پتہ نہیں کیا کیا اس نے جتن کیے، خوب گھوڑے کو اپنے زوم میں بالکل صاف کر لیا اس نے، اب اس گھوڑے پر بڑے احتیاط سے وہ سوار ہوا, نہ پاؤں میں جوتا نہ کوئی, کہیں بھی بچھوا لنگوٹ کے ساتھ وہ سوار ہوا اور وہ دریا میں کود گیا. تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے, اس پانی میں وہ مطلب کود گئے گھوڑے. کیا بچوں کہاں جائے گا, بچوں کو خشکی کا جانور ہے, میرا گھوڑا بھی صاف ہے, میرا بدن بھی صاف ہے, میں تو بچھو نہیں. اب دیکھتا ہوں بچھو کے پیاز آئے مجھے ڈنک مارتا ہے. جناب والا وہ مقررہ وقت آیا تو گھوڑے کو ایک بدن کی گرما گرم آئی چھینک, وہ جیسے ہی گھوڑا چھینکا اس کی چھینک سے بچھو نکلا اور بادشاہ کے جسم پر بڑا ڈنک مارا بادشاہ لوٹ گیا. تو جب موت کا وقت آ جائے گا دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی, کوئی پناہ گاہ ایسی نہیں جو ہمیں موت سے بچا لے. ہوتی تو سب سے پہلے شاید نعمہ چھپ جاتا, مگر کوئی ایسی پناہ گاہ نظر نہیں جاتی ہے بھی نہیں جو ہمیں اپنی موت سے بچا لے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تفسیر رول میران ہے عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں شام میں تاؤس ہوا پھیل گئی, لوگ دڑا دڑ مرنے لگے. عبد الملک بن مروان گھبرائے کہ ابھی جب سے فرار, تو اس نے اپنے خاص وفادار غلام ساتھ لیے, کچھ وفادار فوج کا دستہ لیا اور اس کے ساتھ ہو کر وہ گھوڑے کا سوار ہو کر چل پڑا. اس قدر وہ سہما ہوا تھا تعاون سے کہ وہ نیچے نہیں اتر رہا تھا گھوڑے سے, کہیں مجھے ذرا سن لگ جائیں گے تعاون سے, وہ گھوڑے ایک بار ہو جاتا. ایک بار رات کو چلتے اس نے سفر کے دوران کوئی نیند نہیں آ رہی تھی, تو اپنے غلام سے کہا کہ رہا نیند نہیں آ رہی, کوئی بھی دل بہلانے والی بات بتا. تو غلام نے اس کو بتایا, غلام جانا تھا اس نے اس میں قصہ سنایا کہ ایک شیر اور لومڑی کی دوستی تھی اور لومڑی پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا, شیر سے ڈرتے ہوئے وقت شیر اس کو بچا لیتا تھا. ایک بار ایک عقاب لومڑی پر جھپکنے لگا تو لومڑی ایک بار میں بدل گئی اور اٹھ کر وہ فوراً چھلانگ لگا کے شیر کی پیٹھ پر بیٹھ گئی. عقاب نے دوسری جھپٹ ماری وہ لومڑی کو لے لو. اب لومڑی چلانے لگی اپنے شیر کو مدد کے لیے پکارنے لگی, تو شیر نے کہا کہ زمین پر جانور ہے, زمین پر جو جانوروں کے ذریعے آفتیں آ سکتی ہیں اس سے تو میں بچا سکتا ہوں, لیکن آسمان سے جو آفت نازل ہے اس میں کیسے بچاؤں کہ اکاب کو آسمان سے نازل ہوا تجھے نہیں ہوگا, میں اکاب کے پیچھے دوڑ نہیں سکتا, دوڑنے کی طاقت نہیں ہوئی. بادشاہ کی اصل میں بات آنے عبد الملک بن مروان خلیفہ عام طور پہ بادشاہ لوگ مخمافی ہوتے ہیں, جن کے پاس کرسی آتی ہے نا کرسی والے مخمافی ہو جاتے ہیں, اکثر وہ تو پھول جاتے ہیں, ان میں اپنی اصل وقت رہتی نہیں آم دیکھا نہیں جاتا, تو وہ بھی مطلب ایسے اس کی اصل گھر مار گئی تعاون میں بھاگا تھا جہاں بچا گیا. تو جب یہ قصہ تھا تو پھر اس کی کھوپڑی میں آنے کے بعد کہ یار بات تو صحیح ہے کہ میں اتنا بھاگ تو رہا موت سے ڈر کر, لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ موت کے تم نہیں بھاگا جا رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حدیث صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.